23 гадзіна ў Менску, пражскай студыі Алена Струве. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце агляд вашых лістоў на свабоду, перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа ў вёску Нарыч Мядзельскага раёна, запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнта Александрам Мілінкевічам, а ў экспертызе свабоды эканамісты Міхаіл Залескі і Зміцер Бабіцкі абмяркуюць, на якія сферы беларускай эканомікі найбольш паўплывае усясветны фінансавы крызіс і ці не пахіснецца курс беларускага рубля. Аднак спеша навіны. 1-2 на карысць гасцей, такі лік адборачнага матчу чэмпіянату свету па футболе паміж камандамі Беларусі і Англіі, які зараз праходзіць на менскім стадыёне «Дынама». На трыбунах гульню глядзяць 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысяч ангельскіх фанатаў, за парадкам сочаць каля 2 тысячаў менскіх міліцыянтаў. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Пакуль такую дамову з Беларусю падпісала толькі Італія. Упершыню пасля нядаўняга грузіна-сітынскага канфлікту ў Жэневе пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў адбыліся расейска-грузінскія перамовы. Сустрэча пад эгідай ААН, Еўразвязу і АБСЕ праходзіла за зачыненымі дзвярыма. Падрабязнасці не паведамляецца, тым часам BBC са спасылкай на грузінскі бок падае, што перамовы праваліліся. 67-гадовы віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні вымушаны быў звярнуцца да лекара Белага дому, які дагнаставаў у яго парушэнне сардэчнага рытму. Перадаецца, што Чэйні неўзабаве атрымае невялікі курс тэрапіі ў кардыялагічным шпіталі, дарэчы, другі за гэты год. Тым часам прэсавы сакратар колішняй амерыканскай першай ледзі Нэнсі Рэйган паведамляе, што 87-гадовая ўдава Рональда Рэйгана, шпіталізаваная ў сувязі з пераломамі тазу і хрыбту, які атрымала ў выніку падзення ў сябе дома. У Азербайджане на прайшоўшых сёння прэзідэнцкіх выбарах з вялікім атрывам лідуе дзейны кіраўнік дзяржавы Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на другі 5-гадовы тэрмін. Згодна з папярэднімі вынікамі, за яго прагаласавалі больш за 80% выбарнікаў. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць яшчэ 6 кандыдатаў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юразь Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговая падарожжа свабоды. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Нарыч Мядзельскага раёну. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Вынікі беларускіх парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 28 верасня, Захад не прызнаў, але на некаторыя саступкі беларускай уладзе пайшоў. Як можа адбіцца пацяпленне стасункаў паміж Менскам і Брусэлем на будучыні дэмакратычнай апазіцыі і жыцці звычайных беларускіх грамадзянаў? На гэту ды іншыя тэмы, звязаныя з нядаўнімі выбарамі ды іхнымі вынікамі, разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша на гэты конт у сваім электронным лісце Антон Мазуркевіч з Менску. Захад ні ў якім разе не павінен быў саступаць Лукашэнку. Ніякіх выбараў у Беларусі не было, адна прафанацыя. Усе гэта бачылі, у тым ліку і заходнія назіральнікі. У людзей не было рэальнай магчымасці выбіраць. Імёны пераможцаў так званых выбараў былі вядомыя загадзя. Даволі дакладны спіс нават надрукавала напярэдадні галасавання «Народная воля». Людзей як скаціну гналі на датэрміновае галасаванне. У выбарчых камісіях засядалі толькі тыя, у дабранадзейнасці каго былі упэўненыя чыноўнікі. Да падліку галасоў нікога з незалежных назіральнікаў не дапускалі. А цяпер атрымліваецца, што Лукашэнка ў вачах захаду перамог, а апазіцыя прайграла. Фактычна ёй усе здрадзілі. Якім цяпер будзе аўтарытэт апазіцыйных лідараў сярод насельніцтва, калі ўсе ўбачылі, што на захадзе слухаюць Лукашэнку, а не Казуліна і не Лябедзьку? Хто цяпер пойдзе за апазіцыяй, калі яе не падтрымліваюць на захадзе? Напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мазуркевіч з Менску. Звярну вашу ўвагу, Антон, на тое, што прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў часовае, тэрмінам на паўгоду. Еўрапейскія лідары папярэджваюць, што дзеянне санкцыяў можа быць адноўленае, калі ў Менску не зробяць крокаў у справе лібералізацыі. Апазіцыйных беларускіх лідараў на захадзе як прымалі, так і прымаюць на самым высокім узроўні. Іншая справа, ці здольная апазіцыя ў яе цяперашнім выглядзе павесці за сабой большую частку беларускага грамадства і самастойна дамагчыся пераменаў у дзяржаве. Досвед апошніх 14 гадоў даволі красамоўна адказвае на гэта пытанне. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну распавядае пра сённяшнія рэаліі вясковага жыцця. Слухач піша. «Свабода, лічы, адзіная праграма, дзе чуваць праўда жыцця, галасы людзей, розныя меркаванні аб той ці іншай грамадскай з'яве. Дзяржаўнае радыё замоўчвае актуальныя праблемы. Яно проста запалохана чыноўнікамі ад ідэалогіі, якія верна служаць Лукашэнку, а той іхную службу добра аплочвае». Нядаўна вычытаў у адным выданні аб 28 разраднай шкале аплаты працы ў Беларусі. Можа, я і памыляюся, але падумалася. Калі адзін грамадзянін, які на ніжэйшай прыступцы гэтай шкалы, атрымлівае 100 тысяч беларускіх рублёў, дык другі ў 28 разоў болей, гэта значыць 2 мільёны 800 тысяч, і прэзідэнт пасля гэтага заяўляе аб сацыяльнай арыентаванасці нашай дзяржавы, калі слухаеш нашага бацьку, дык, здаецца, жывеш у краіне казцы, піша Уладзімір Цішуроў. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка даволі страшная. Страшаны маральныя каштоўнасці і арыенціры. У пагоні за залатым цяляткам знікаюць сумленнасць, праўдзівасць, прыстойнасць. З'явілася воўчая псіхалогія. Раней ідзеш па дарозе, паднімеш руку перад спадарожнай машынай, падбяруць, падвязуць. Цяпер машыны праносяцца па шашы, як злосныя чмялі, і ніхто не спыніцца. Расце колькасць злачынстваў. Церпячы псіхалагічны маральны дыскамфорт, людзі вёскі співаюцца. З іхнымі меркаваннямі ніхто не лічыцца, іхнага голасу ніхто не хоча чуць. Дзякуй, што агучылі даходы дэпутатаў, звесткі пра іхнае пенсійнае забеспячэнне. Цяпер зразумела, чаму некаторыя вертыкальшчыкі кінуліся ў дэпутаты. Аказваецца, там кусок больш тлусты. Быў перад выбарамі ў адной кампаніі. Жанчына-пенсіянерка разважала пра тое, хто будзе дэпутатам. Дык гэта цяпер у нас Іваноў будзе, яго прызначаць дэпутатам. Бачыце, якая свядомасць? А колькі ў нас такіх цёмных, затурканых грамадзянаў са свядомасцю сярэднявечнага перыяду? Ім загадалі галасаваць за гэтага чалавека, яны так і зрабілі. Ад агульнай булкі дадуць кавалачак, яны і задаволеныя. Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну. У маёй выбарчай акрузе ў Менскім раёне Уручча пераможцам на выбарах абвешчаны вылучэнец улады, начальнік вайсковай акадэміі. Задэклараваны гадавы даход новага дэпутата, які, заўважым, працаваў на дзяржаўнай службе і атрымліваў грошы з дзяржбюджэту, каля 176 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 7 тысяч даляраў за месяц. Даходы настаўнікаў, выхавацеляў з дзіцячых садкоў, медыкаў, якія таксама атрымліваюць свае заробкі з дзяржаўнага бюджэту, у 30-40 разоў ніжэйшыя. Пра якую сацыяльна арыентаваную мадэль можна казаць, калі сама вертыкаль свядома стварыла такую бездань паміж кіроўнай элітай і асноўнай масай насельніцтва? І ці захоча новы дэпутат з такім узроўнем даходаў нешта мяняць у гэтай сістэме? У эфире «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на адрес свободы читая, комментуя Валентин Жданко. Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладзечанскага раёну звяртаецца на свабоду з шэрагам заўвагаў і прапаноў. У сваім лісце яна піша: «Слухаю свабоду на працягу некалькіх гадоў. Заўважыла, што сярод тых, каго вы называеце даўнімі слухачамі і сябрамі свабоды, ёсць нямала вельмі цікавых, удумлівых людзей, якія фактычна сталі вашымі пазаштатнымі карэспандэнтамі. Ад іх можна пачуць і актуальны аналіз, і трапную заўвагу. Свабода нярэдка налажвае розныя акцыі з уручэннем падарункаў, але пра тое, што вы ўзнагароджваеце няштатных аўтараў, чуць нешта не даводзілася. Адна з найбольш важных для працоўнага чалавека ў Беларусі праблемаў – павальная кантрактная сістэма. Менавіта з дапамогай яе ўлада трымае людзей у страху і падпарадкаванні. Не выпадкова Александр Мілінкевіч перад выбарамі абяцаў, што калі б ён стаў прэзідэнтам, дык першым жа указам адмяніў гэту сістэму. На жаль, ваша радыё надае гэтай тэме мала месца, а слухачы свабоды звяртаюць на яе ўвагу. Дарэчы, людзі, якія пішуць вам, рызыкуюць. Яны ж гэтым самым адкрыта паказваюць, што з'яўляюцца апанентамі ўлады. А што ў нас часам адбываецца з такімі асобамі, вам павінна быць добра вядома», напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладзечанскага раёну. Дзякуй вам, спадарня Надзея, за слушныя заўвагі і прапановы. Мы заахвочваем нашых актыўных слухачоў за ўдзел у конкурсах, за найбольш цікавыя тэлефанаванні. Неўзабаве мяркуем вярнуцца і да ранейшай практыкі, калі сувеніры і падарункі з сімволікай свабоды атрымлівалі аўтары самых цікавых лістоў. Пры рассылцы гэтых прызоў, аднак, мы часам сутыкаемся з цяжкасцямі. Не ўсе аўтары падаюць свой дакладны адрас і імя. Думаю, спадарня Надзея, гэта звязана якраз з тымі прычынамі, пра якія вы пішаце ў сваім лісце. Тым аўтарам, якія заклапочаныя гэтымі абставінамі, але, нягледзячы на боязь пераследу, хацелі б пісаць нам, мы прапануем карыстацца псеўданімамі. На заканчэнне ліст Геннадзя Гладкага са Слуцку. Слухача цікавяць гістарычныя тапонімы і, ў прыватнасці, назвы Літва і Беларусь. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі часта можна пачуць, як нейкія расейскія шавіністы кажуць, што беларусаў як нацыі раней не было, што яе выдумалі. Самае дзіўнае, што яны маюць рацыю. Сапраўды, мы раней называліся ліцвінамі, а наша краіна – Літва або Вялікае княства Літоўскае. Расійская ўлада, гвалтам перавёўшы уніятаў-ліцвінаў у праваслаўе, пастанавіла называць іх беларусцамі дзеля паскарэння русіфікацыі. А потым і гэту назву змянілі, сталі называць краіну северо-западным краем. Бальшавікі пасля рэвалюцыі назвы Беларусь і беларусы вярнулі, але русіфікацыя працягвалася. Не спынілася яна і сёння. Таму наспеў час пачаць на Беларусі ліцвінізацыю. Гэта азначае вяртанне нашаму краю гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны, як гэта і было на працягу 500 год да расейскай акупацыі». Гэта клічыць Геннадзь Гладкі са Слуцку. Гісторыя пытання адносна назваў Літва і Беларусь даволі шырока асвятлялася і ў нас на свабодзе, і ў многіх папулярных гістарычных і асветніцкіх выданнях. Вельмі цяжка, ды і наўрад ці магчыма, спадар Гладкі, вярнуць тое, што было страчана на гістарычных скрыжаваннях два стагоддзі таму. У 20-м стагоддзі Беларусь зрабіла некалькі спробаў аднавіць сваю дзяржаўнасць і кожны раз пад гэтай новай назвай, якая замацавалася ў грамадскай свядомасці і прызнана ўсімі ў свеце. Пабудаваць сучасную еўрапейскую дзяржаву, адрадзіць нацыянальную мову і шанаваць уласную гісторыю беларусам замінае зусім не назва, а іншыя, значна больш істотныя прычыны і абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага, 1, 110-00, Чешская Республика. З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам у вёску Нарач. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў той самай краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разгледзеў дзеянні на найбліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазіцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага законадаўства. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. У Менску ў рамках адборачнага турніру да футбольнага чэмпіянату свету сустракаюцца зборныя Беларусі і Англіі. Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач Мядзельскага раёну. Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней 8 соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала. Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгород, но ім давай льготу. Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала. Разам жыве вёска. Чаканнем праводзім сабранне. Аграгарадок з 2005 года. Маслазавод работы, каўбасны цэх, цэх па производству безалкагольных напіткаў. На маслазаводзе 200 чалавек, завод напіткаў, 100 РСУ, Нарач, прустрой 250. Музыкальная школа, образавательная школа, ёсць дзіцячы сад, бальніца. Все услугі для аграгарадка. Заробак сярэднего у людзей? Летам так яны можа 500 і 600 получаюць. Нарач прустрой кала мільёна. Палавіна народа нашага робіць у здраўніцы. У нас жа 13 здраўніц. Здраўніцы загружаны, расіяне, настранныя прыязджаюць. Вельмі падабаецца. Кажаш, што Нарач забруджаная шмат. Не робіцца новая ліўнёўка ў праграме ачышчэння возера Нарач. Я ліс накупаю, мне нічога не робіцца. Завісіць ад арганізма. Гэтыя самыя плямы на целе, што больш за 10 год спараджае невядомая інфекцыя, прывялі да сённяшняга заняпаду турыстычнага бізнесу. Вядома, што палачкі скопнулі ў возера з прыбярэжных каналізацыйных каналаў. Вывучаў праблему старшыня мясцовай філіі партыі БНФ, экс-капітан міліцыі Зміцер Вінаградаў, які прыехаў на маю просьбу з Мядзела. Ён успамінае. Памятаю, як на пачатку 90-х гадоў не было адбою ад просьбаў знаёмых, сяброў, каб нашу месца ставіць кінамёт, кватэру. Ну, апош на 10-х гадоў людзі баяцца нарачы. Нашу ўлад спрабавалі выкашваць траву, птушак знішчаць, але людзі церпяць ад гэтай хваробы. Асабліва страшна нарач мужыкам. Прыязджаеш дадому, пакупаўшыся ў нарачы, увесь высыпаны. Што жонка скажа? Мы едзем здоўж берага. На вялізнай аўтастаянцы адна дзявятка ды адзін намёт. Гутру з Дзянісам з чэрвеня ды Нінай Анатольевной з Менску. Я люблю прычыстую прыроду. Вот касцёр, чтобы был, палаткі. За аўтастаянку 2,5 тысячы. За чалавека і 500 за машыну. Аддыхаць плохо. Пустуе і тутэйшай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Са спадаром Зміцерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам. Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехалі, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя. Але ж вы, кажаце, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта па целе выспала, як пакупаўся. Ну, казан, да, адрастаеваем. У вёсцы нас ужо чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНР. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся. Тое, што забруджана і злівы прадпрыемства. Дзе сінхронізацыя, паверу, шмат разоў прарывала проста. Бо вось, знаеш, нешта за побач так вынес там. Рэшка сырміш. Недалёка дзявалі адкіды ад малака, ну, сываратка, шука была, ўжо нема шука. Нарыш, мне можна гадамі сядзець, мне знесці працу. Напрыклад, у нас для моладзі нема ні спартивнай залі, заканчыў школу. В клубе, у падвалі, тэ жодна заля была, тэнісная секцыя. Мы хадзілі. І навуховіць, бяруць сабе віна, ясу ў цэнтры каля фантанаў і п'юць. Вынік сказанага, відавочны, кажа спадар вінаграду. Хлопцы, а на жаль, і дзеўкі вельмі добра ўжываюць спіртное. Асабліва напой наша ілавска была кансервная камбіната. Мы тут праводзілі кампанію супраць рэкламы прадукцыі гэтага камбіната. У районной газете «Нарачанская зараза». Мы спадзяёмся, что попыт павялічыцца. Пачаў звертацца в КНКН, КДБ и в милицию. Реклама знікла. 29-гадовы аператор подключения электросетак Александр Янковский уже год вымушаны беспрацоўны. И вось ён кажа чаму. Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер? Грошы за 200 рублёў заробку. Працаваць увесь дзень туды, туды аб'ектаў шмат. Летам на двух працах дзе працуюць. А зімой шмат спрацуе. Ты здраніць усе зачынены, прыйдзе уладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грузчыкам за 200 тысяч. У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў на Нарачанщыне. Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхель. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму Рыта. А праўда, на пытанне пра дзённую выручку адказвае ўхіліста. Такі рэчы я вам не буду гаварыць. Людзей у нас дастатачна, асобна ў летні перыяд. А здесь і праезжых многа, но ёсць і сельскае насяленне. Нам запрецілі па указу прэзідэнта занімаць на ёй. Я адна работаю, свабоднае время ад работы муж памагае, а зараз прыехалі две дочкі студэнткі. І вот вечарам они нас. Закрывацца ж не збіраць? Не, надо даўчыць дзетак. Вы ж з прыбыткам працуеце? Канешне. Ну, усе прывыклі, дары ты пайдзём. І ўсё-ткі кінутых хат, чым сутыкаемся амаль у кожнай вёсцы, у нарачы няма. Свой сярэдніх памераў дом, 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы, спадарыня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Валяў, новыя беларусы набылі пад лецішча. А Фаіна Васільна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – адбыліся яшчэ ў юнацтве. Быку пра майго настаўніка пісаў, не пасвяціў, а бяліст, там і напісана Мікалаю Пашкевіч. Я рашыла сваё жыццё прысвяціць беларускасці. Старалася, каб дзеці маўленне ў іх чыстае было, не выракаліся. Са мной гавораць, то так стараюцца па-беларуску. Тое, што ганенне ідзе на беларускую мову, на іх стаўленне да беларускасці адбіваецца? Канешне, мы ім кажам, што вы павінны ў сэрцы несці мову, а ці патрэбіцца на жыцці ім. І невядома, то, па крайней меры, ўжо не саромеюцца хоць мову. Але ў асноўным на трасянцы, на кабыльніцкім дыялекце. Трапляецца, што я ў касцёл схаджу. Там беларускамоўныя імшаю. А Але а суседней хаты убачыў павозку, у якой сядзелі з дзясятак дзяцей. Аказалася, унукі ды ўнучкі самай шматдзетнай у нарачы сям'і Вайтовічаў. У хаце дружным гуртам яны прытуліліся ля дзядулі ды бабулі, 63-гадовай спадарыні Ганны ды 73-гадовага спадара Лявона. У іх 5 дзяцей ды 18 унукаў. Яна некалі працавала цялятніцай, ён будаўніком. Унука усіх па імёнах памятаеце? Тихо, я вже. Я усіх. Унучышка только месяц. Держава як-небудь допомагала? Нічого. Ніяких пособий не мела, только на пенсію пошла у 49. Так і виживали, робила. По дві корову кожен год. І телят, свині. Получали по 180. А я на строительство робив. 200 рублей, тоді гроші були. Скільки суток брали? 30 у нас. Хоча не робіч в колхозі, не водіні. Унуки вас пасяться, да? Подобається у дядулі бабулі? Лёзунг нарачанскіх апазіцыянераў «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». А также вядомы ў краіне, ды скандальна ў мясцовых колах, мастак Алесь Цыркуноў. У яго да 4 соцень карцін. Менская прапіска, але сам лічыць сябе нарачанцам. У вёсцы праводзіць большасць часу. Я спытаю спадара Алесі. А вот мастаку жыць у вёсцы, это не поза, это пазіцыя? Карысна. Пакуль ты малады, набіраеш біцепсы, з гадамі трэба повязь з зямлёй, не губляць, потому што мастак становіцца сухім. Цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їв. У 2000 годзе Алесь Цыркуноў ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні. Супрацоўніч з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду марышся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, треба его неяк оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывать глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал листнем, когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Я чували, что я некий подвох. Робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я з них вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы как слупов дали. Татня, я, мол, не дури головы, но по-европейски рабіць можна толькі з еўрапейскімі людзьмі. А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколля тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг. Алесіян кажа, та што це такое вісіт? У яго ж картуз з такой чырвонай паласой. Я кажу, прыйдзе час, будзе бела-чырвона-белы. Праз колькі часоў з ім сустрэліся, там да, ваду глядзеў. Все дзяржаўныя, нацыянальныя, нашы гістарычныя падзеі, святы я вывешу. І ў нядзелю на прэзідэнта выбіралі. Мне якраз і была нядзеля. У панядзелак прыехалі на міліцыянт з старшынём сельсавета трэсці. А, хорошо, што не адказваецесь. Будзем акт составляць. Я кажу, калі ласка, смешная рэч. Шо, я там напісаў ще свае дапіскі, маю за гонар, што наша дзяржава мела такі сцяг і мець будзе. У нарачы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з 5 сябрукамі над гэтым працуюць. Кажа Піліп. Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Знікалі просто людзі ўсё. Не адносіцца да сваёй радзімы. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру. На ўзровні нарачы. Міліціянты. Вон даюць праходу. Нічого ніколі не скажеш спакойна. Драємся. Запустіць. Белая мур рыбы такая. Нарач. Перкарыёз. Брудное возеро. Амур чистить фільмі добре. Нешта треба робити. Оптимістичний чоловік сам по себе. Думаєш, за вами будучи? Ну, а за ким? Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач на Мядзельшчыне. Нашыя падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Вялейшчыну. Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. А панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ужо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджалак ды бясконцай роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне. Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Двадцать три гадзіны 30 хвілін у Менску, пражская студія Алена Струве. За паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам, а ў экспертызе свабоды эканамісты Міхал Залескі і Зміцер Бабіцкі абмяркоўваюць, на якія сферы беларускай эканомікі найбольш паўплывае усясветны фінансавы крызіс і ці пахіснецца курс беларускага рубля. Аднак спяша навіны. 1-3 на карысць гасцей, такі лік адборачнага матчу чэмпіянату свету па футболе паміж камандамі Беларусі і Англіі, які праходзіў на менскім стадыёне «Дынама». На трыбунах гульню глядзелі 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысячы ангельскіх фанатаў, а за парадкам сачылі каля 2 тысячаў менскіх міліцыянтаў. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Пакуль такую дамову з Беларусю падпісала толькі Італія. Упершыню пасля недаўняга грузіна-сітынскага канфлікту ў Жэневе пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў адбыліся расейска-грузінскія перамовы. Сустрэча пад эгідай ААН еўразвязу і АБСЕ праходзіла за зачыненымі дзвярыма, падрабязнасці не паведамляецца. Тым часам BBC са спасылкай на грузінскі бок падае, што перамовы праваліліся. 67-гадовы віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні вымушаны быў звярнуцца да лекара Белага дому, які дыагнаставаў у яго парушэнне сардэчнага рытму. Перадаецца, што Чэйні неўзабаве атрымае невялікі курс тэрапіі ў кардыялагічным шпіталі, дарэчы, другі за гэты год. Тым часам прэсавы сакратар колішняй амерыканскай першай ледзі Нэнсі Рэйган паведамляе, што 87-гадовая ўдава Рональда Рэйгана, шпіталізаваная ў сувязі з пераломамі тазу і храпту, які атрымала ў выніку падзення ў сябе дома. У Азербайджане на прайшоўшых сёння прэзідэнцкіх выбарах з вялікім адрывам лідуе дзейны кіраўнік дзяржавы Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на другі 5-гадовы тэрмін. Згодна з папярэднімі вынікамі, за яго прагаласавалі больш за 80% выбарнікаў. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць яшчэ 6 кандыдатаў. За выбарамі сачылі болей як 2,5 тысячы міжнародных назіральнікаў. Вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 13 у нашым эфіры экспертыза свабоды. А цяпер прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на вэб-сайце Радыё Свабода. Ці існуе ў рэальнасці рух за свабоду? І калі так, дык чым канкрэтна ён займаецца? Назавіце хаця б некалькі добрых справ, які гэты рух і вы асабіста зрабілі за апошні год. Рух за свабоду, слава Богу, існуе. І гэта 1500 чалавек ва ўсёй Беларусі. Палова з іх партыйных, палова беспартыйных. І наша галоўная мэта – гэта вольныя выбары на Беларусі, незалежнасць. І мы ставім перад сабой задачу, каб Беларусь была ў еўразвязі. Для нас гэта вельмі важна. І аб'ядналі людзей на гэтых каштоўнасцях. А што мы робім, лепш за ўсё паглядзець на сайце нашым Milenkievich.org, але я магу сказаць, што, напрыклад, у час апошняй кампаніі мы правілі вялікую працу за свабодныя выбары, наша кампанія называлася. І сапраўды, дзякуючы гэтай кампаніі, колькасць людзей, якія ведаюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, павялічылася ў два разы. Я лічу, ёсць канкрэтны поспех. Мы даволі вялікую ўвагу надзяляем таксама працы ў культурным напрамку. І я магу сказаць, што гэтым летам мы прызначылі ўпершыню прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. І маем ужо першых лаўрэатаў. Гэта пісьменнік Уладзімір Арлоў, гэта палітык Павел Саверенец, гэта Рыгор Барадулін, вядомы наш паэт. І я лічу, што мы зрабілі яшчэ значна больш. А самая значная праца – гэта ў рэгіёнах. Канкрэтная праца для людзей – гэта невялічкія акцыі, якія можа ў Мінску не чуваць, але яны маюць вялікі рэзананс там, на перыферіі. Ці плануеце вы вылучыць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Калі так, дык ад якой арганізацыі? Пытаецца ў Александра Мілінкевіча Ганна. Я маю надзею, што ўсё ж такі людзі, для якіх каштоўнасці еўрапейскія маюць вялікае значэнне і якія змагаюцца за незалежнасць, вылучаць абавязкова свайго кандыдата, ён будзе пераможны і далучыцца і іншыя арганізацыі і партыі. Але наша практыка паказвае, што не абавязкова вылучацца ад партыі, нават гэта не вельмі эфектыўна, а лепш за ўсё збіраць подпісы. І мы збірем гэтыя подпісы, у нас ёсць такія магчымасці, і гэта таксама вялікая частка кампаніі прэзідэнцкай, менавіта збор подпісаў. Вы заўсёды выступалі прыхільнікам аб'яднання дэмакратычных сілаў. Чаму вы сёння не ў АДС? На якой платформе, як вы лічыце, магчыма аб'яднанне? Несправедліва вы сказалі. Справа ў тым, што на апошнім кангрэсе менавіта Рух за свабоду стварыў найвялікшую фракцыю, і ад імя гэтай фракцыі ў дзейнасці АДС прымае увесь час актыўны ўдзел наш прадстаўнік, мой намеснік па руху за свабоду Віктар Карніенка. Ці вы верыце, што да 2011 года зменіцца ўмовы, каб беларусы маглі па-сапраўднаму выбіраць сябе ўладу? Калі ўсё застанецца як на сёння, што трэба рабіць у 11-м? Усеагульны сумесны байкот, ці выставляць адзінага, ці мо ў вас ёсць іншае меркаванне? Пытаецца ў Алесі Мілінкевіча Віктар. Я не прыхільнік байкоту, неаднаразова пра гэта гаварыў. Я лічу, што нам абавязкова трэба будзе пайсці на выбары, нават калі яны будуць несумленныя, недэмакратычныя. Але я не выключаю, што мы можам адразу паставіць умовы, што мы да канца пройдзем усю дыстанцыю, калі ўлада ўключыць у лакальныя камісіі нашых прадстаўнікоў. Бо, як паказваюць апошнія гады, калі іх няма, то няма і падліку. Спадар Мілінкевіч, калі ласка, якія тры умовы вы жадаеце пакінуць для злачыннай улады? І чаму? Вас памылкова лічаць лідарам апазіцыі ў Еўропі, вы гэты міт не абвяргаеце. Вы маеце права на асабістую думку, але так і падкрэсліваеце, што гэта ваша асабістая думка. Калі бандыты бяруць людзей у закладнікі, дык бывае ім увогуле аніякіх умоў не ставяць, то, можа, і вы прапануеце наступным разам згадзіцца на умовы бандыта на 12 умоваў забыцца. Гэта ваша пазіцыя? Я ще раз хачу сказаць, што 12 умоваў былі і застаюцца. Ніхто іх не змяняў і не адмяняў. Але мы запрапанавалі, каб распачаць, напрыклад, з першых трох. І гэтыя першыя тры павінны быць разгледжаны і створана так званая дарожная мапа. Хто, які крок, у якой чарзе робіць, які календарны план гэтага. І, як бачыце, такі падыход ўжо даў свае вынікі. Таму што тое, што вызвалілі палітвязняў 8 чалавек у гэтым годзе, я лічу, што гэта вялікі поспех нашых кампаній салідарнасці і падтрымкі дэмакратычных краінаў. Калі мяне на Захадзе называюць вельмі часта лідарам дэмакратычных сілаў, то я пакідаю ім так лічыць. Можа, для некаторых іншыя з'яўляюцца лідарамі дэмакратычных сіл на Беларусі. Я не надаю гэтаму ўвагі. Важна не званне, якое ёсць, а важна канкрэтная праца і падтрымка. Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 гадоў вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць? ці мо ў новай рэчаіснасці іх змяніць на адваротныя ці патрэбныя на дадзены момант, і напрыканцы што рабіць з беларускімі амбасадамі, надалей пікетаваць ці можа наадварот. Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І еўразвяз прапануе Беларусі сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуюцца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна безумоўна вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца? Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча складаецца з сямі. Я папрашу тады адказваць лаканічна. Першае. Ваша стаўленне да далейшага лёсу АДС? Я б вельмі хацеў, каб як мінімум была пляцоўка, на якой адбываецца супрацоўніцтва, дыялог. Я не веру ў абсалютнае адзінства, таму што сабраныя людзі вельмі розныя. Але губляць тое, што мы набылі за гэтыя гады, уменне слухаць адзін другога і спрабаваць выпрацоўваць супольную стратэгію, важна. Вынікі мінулай выбарчай кампаніі, на ваш погляд? Вынікі ёсць. Тое, што не папалі людзі ў парламент дэмакратычныя. Я лічу, ніякой трагедыі няма, бо ўлада і не збіралася, як аказваецца, праводзіць сумленныя выбары. А калі б прызначыла такіх людзей, і, магчыма, такія выбары былі б прызнаныя дэмакратычнымі, было б нават горш. Самае галоўнае, гэта тое, што адбываецца ў розумах людзей. Людзі значна больш сёння арыентаваныя, людзі значна больш інфармаваныя. І гэта дасягненне несумненна. Калі будзеце балатавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011-м, на якія сілы разлічваеце? Я разлічваю на людзей, якія любяць Беларусь. На тыя, што разумеюць, што не будзе ў нас ніколі свабоды, калі не будзе незалежнасці. Я разлічваю на людзей еўрапейскай арыентацыі. Мы былі, ёсць і будзем еўрапейскай краінай. Які будзе прыярытэт вашай працы ў наступным годзе? Я думаю, што для нас самае галоўнае – гэта ісці да людзей і працаваць супраць страха, дапамагаць людзям мабілізавацца, самаарганізавацца, казаць людзям, што ніхто, акрамя нас, не зробіць Беларусь свабоднай. Ні Вашынгтон, ні Брюссель, ні Масква. Многа працы ёсць, а самае галоўнае – гэта знішчаць абыякавасць. Ці 2 лістапада пойдзеце да курапатаў? Калі буду ў Мінску, так. На якіх прынцыпах, калі ўявіць, вы як адзіны кандыдат 2011-га будзеце яднаць вашых прыхільнікаў? Я ўжо казаў, і яшчэ раз паўтару, што яднаць людзей трэба на каштоўнасцях. Нельга яднаць людзей на тым, што вось мы не любім уладу. Гэта замала сёння. Да ўлады скептычныя адносіны ў большасці беларусаў. Трэба ім казаць, якой будзе ў будучыні Беларусь. Александр Уладзімірович, ці плануеце вы взяць удзел у працы беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне, які адбудзецца 16 лістапада? Па некаторых дадзеных туды едзе Лукашэнка. Таксама плануецца удзел кіраўніцтва ўрада Вялікабрытаніі, прэзідэнта Францыі, канцлера Нямеччыны і Хаб'ера Саляны. Лорд Белл робіць вялікую працу. Ці будзеце вы на форуме? Калі атрымаю запрашэнне, абавязкова буду і лічу, што маю што там сказаць. Я запрашаў бы інвестараў, не гледзячы на ўмовы, яшчэ не зусім спрыяльныя, каб яны прыехалі на Беларусь. Можа, нават трошкі зарызыкавалі, але спрыялі перабудове эканомікі. Што б вы рабілі, калі б тады выйшла на плошчу не 30 тысяч, а 200 ці 300 тысяч? Ці быў які-небудзь план дзеянняў прыгатаваны на такі выпадак? Калі б выйшла такая колькасць людзей, то я думаю, што ўлада проста адышла б. Яна і так была на межы таго, што лічыла, што ўжо канец света, што ёй не кіраваць больш краінаю. Сапраўды, колькасць людзей на вуліцы вызначае часта лёс краінаў. Чаму Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі і чаму ён застаецца ім па сённяшні дзень? трэба шчыра сказаць, што ён праэксплуатаваў тэму ностальгіі, ён выкарыстаў тое, што ў гэты час на пачатку рэформаў было надзвычай цяжка людзям жыць. Вось, трэба сказаць шчыра таксама, што ён таленавіты папуліст, але не можна бясконца эксплуатаваць адны і тыя ж тэмы, і я, праехаўшы ў гэтым годзе ўсю краіну, зразумеў, што даверу да сённяшняй улады практычна не засталося. Як зменіцца тактыка апазіцыі ў сувязі з нядаўнімі рашэннямі еўразвязу ў дачыненні да Лукашэнкі? Я думаю, што наша тактыка і стратэгія застаюцца практычна тымі ж самымі, толькі сёння мы спрабуем яшчэ і ўладу прымусіць, па-першае, дэмакратызаваць краіну, таму што яна зацікаўлена ў эканамічным супрацоўніцтве з Еўропаю, і гэта палітыка Перніка і Бізуна. Я думаю, што яна мае перспектыву, і вельмі спадзяюся, што тыя сілы разумныя, якія ёсць, несумненна, ва ўладзе, возьмуць верх. Спадар Меленкевіч, як лічыце, калі апазіцыя будзе сапраўды аб'яднаная і будзе даносіць агульную кампрамісную думку? Ці ёсць сэнс зрабіць новы рух, партыю, арганізацыю для дасягнення агульных мэтаў? Што вы думаеце наконт падключэння прафесійных піяршчыкаў з Расіі ці з іншай краіны, якія сапраўды могуць падняць статус беларускай апазіцыі? Бо бачна, што пры наяўнасці чалавечага ресурсу прафесійных агітатараў не хапае, пытаецца ў Александра Меленкевіча Вячаслаў. Я згоден з тым, што ў палітыцы, тым таксама і ў нашай дэфармаванай, вельмі важна праца і піяршчыкаў, і людзей, якія з'яўляюцца прафесіяналамі ў інфармацыйнай дзейнасці. Нам іх не хапае. І мы кансультуемся з людзьмі з іншых краінаў, хаця і на Беларусі ёсць немала таленавітых людзей. Якімі павінны быць, на ваш погляд, дзеянні апазіцыі ў гэтыя паўгода, пакуль прыпыненыя санкцыі? Я кажу не пра канкрэтныя дзеянні, якія ёсць у кожнай партыі альбо палітыкі, і могуць быць розныя, а пра агульны накірунак. Бо мы ўсе, нягледзячы на розныя падыходы да праблемаў, хочам бачыць Беларусь дэмакратычнай краінай, пытаецца ў Алесі Меленкевіча Аксана Новікава. У гэтай палітыкі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусію ёсць канкрэтная мэта. Гэта правядзенне мадэрнізацыі беларускай эканомікі і лібералізацыі ўнутранага жыцця. Мы, безумоўна, павінны гэтаму спрыяць раз. Па-другое, кантраляваць, ці сапраўды ўлада выконвае тыя абавязкі, што бярэ на сябе, і дапамагаць Еўропе на больш эфектыўна дапамагаць эканамічна. І на завяршэнне вашыя пажаданні слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайта ў інтэрнэце. Вельмі простае пажаданне. Ніколі не здавайцеся, таму што бачу, што ў краіне мноства людзей хоча жыць па-іншаму. Слова перамены ключавое ў размове з людзьмі, але вялікая дэпрэсія і многіх людзей. І я думаю, што самае галоўнае гэта паверыць у свае сілы. Выслухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Меленкевічам, якая адбылася на вэбсайце Радыё Свабода. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывісту моладзі БНФ Франку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыягназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне в адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Шэракаўскага раёну. Міліцыя кантактуе з маці хлопца і журналістам, які пра гэта першы паведаміў. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Разам з тым у беларускім урадзе спадзяюцца на рост замежных інвестыцыяў. У Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. А цяпер у эфіры экспертыза свабоды. На якія сферы беларускай эканомікі найбольш паўплывае сусветны фінансавы крызіс? Ці можа застацца непахісным курс беларускага рубля? На гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Першыя прыкметы міжнароднага фінансавага крызісу пачынаюць ужо аказваць пэўны ўплыў на Беларусь. Напрыклад, колькасць беларускіх банкаў, якія даюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Шэраг банкаў з 15 кастрычніка падвышаюць працэнтныя стаўкі па выдаваемым крэдытам, а некаторыя замежныя банкі, што дзейнічаюць Беларусі, абмежавалі альбо нават прыпынілі валютныя крэдыты грамадзянам на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. Па-вашаму, наколькі сур'ёзныя, істотныя вось гэтыя тэндэнцыі і што яшчэ можна чакаць беларускім грамадзянам у якасці наступстваў фінансавага крызісу? Міхал, ваша меркаванне. Тут трэба перш за ўсё акцэнтаваць увагу на тым, якім чынам да нас дойдзе гэны крызіс. У пэўным сэнсе мы адкрытыя свету, але адкрытыя сваім як бы бокам не фінансавым, не банкаўскім, а прамысловым. У нас няма па сутнасці такога рынку каштоўных папераў і такіх банкаўскіх інструментаў разгалінаваных, якія ёсць на захадзе. Але мы моцна вельмі звязаны з таварнымі рынкамі і праз гэную сувязь, пераважна праз сувязь з расійскім таварным рынкам, з рынкам энергарэсурсаў, мы адчуваем вот уціск гэнага крызісу. Таму першае, хто адчуў гэна нафтавікі, гэна тыя, хто звязаны з газам і тыя, хто абслугоўвае фінансавыя плыні вот гэных сектараў. Дзякую, Міхал. Міхал Залецкі адзначыў гэтую такую парадаксальнасць беларускай эканомікі, якая вельмі зачыненая для свету фінансава, але вельмі адчыненая з пункту гледжання экспарта і імпарту. Дзмітрый Рыбагіцкі, на вашу думку, што вот тут пераважыць з пункту гледжання ўплыву сусветнага крызісу? Тая зачыненасць дапаможа, скажам, адстараніцца ад яго, ці гэтая адкрытасць прынясе многія наступствы? Ну, зачыненасць нам не дапаможа ніякім чынам, я лічу. Тое, што як бы зараз інвестары ва ўсім свеце страчваюць, а ў нас не страчваюць, это ж не кажа, што ў нас сітуацыя лепш, у нас проста гэтых інвестараў няма, альбо інструменты інвеставання ў нас іншыя, чым ва ўсім свеце. Напрыклад, гэта не акцыі, не каштоўныя паперы, а та ж самая нерухомасць. Што будзе з яе цаной, таксама невядома. Я лічу, што зноў ж такі можа адбыцца спад, і людзі, нашы ўнутраныя інвестары беларускія, таксама страцяць, менавіта дзякуючы гэтаму крызісу. Увогуле, я са спадаром Міхайлам згодны ў тым, што гэта зразумела абсалютна, фінансавыя інстытуты і рынкі ў нас не развітыя, таму крызіс непасрэдна не паўплываў, ён будзе ўплываць апасрэдавана, у першую чаргу сапраўды праз таварныя рынкі, а таксама яшчэ, я думаю, што могуць узнікнуць праблемы з нашай нацыянальнай валютай, курс якой можа панізіцца, і ўсе грамадзяне таксама гэта адчуюць. Вось гэта вялікая, скажам, ужо дыскусія ідзе. Адны сцвярджаюць, што курс можа панізіцца, нацыянальны банк сцвярджае, што нацыянальная беларуская валюта моцная і ніякіх прычынаў няма. Якія ў вас аргументы, што ўсё-ткі паніжэнне праз пэўны перыяд можа адбыцца? Ну, калі ласка, паглядзіце на суседнія краіны, калі расійскі рубель падае, падае літоўскі літ, польскі злоты. Я не думаю, што ў такой сітуацыі беларускі рубель можа захаваць свае пазіцыі. Прынамсі, мне падаецца, гэта не зусім лагічным. Міхал Залецкі, па-вашаму, што найперш вот уплывае на курс беларускага рубля, і гэта безумоўна і экспарт, гэта безумоўна і магчымасць замежных крэдытаў, якія брала Беларусь, і як тут можна спрагназаваць гэты курс на бліжэйшы час? У Беларусі на курс наймацней уплывае яе прэзідэнт. І вот калі ён захоча, каб курс трымаўся, ён захоча стабільнасці і захавання ў гэнай сферы, ваўроны экспарту, напрыклад, то можа быць зроблены такі крок. Банкі могуць павысіць гарантыі па дэпазітах, і людзям будуць як бы гарантаваны вяртанне большай сумы грошай, чым зараз, у выпадку нейкіх праблемаў з банкам. Вы маеце на ўвазе, гэта дзяржава возьме гэтыя гарантыі, ці самі банкі? Дзяржава. Ну, вот як зараз ёсць гарантыі, як бы указ прэзідэнта па гарантыях на дэпазіты насельніцтва. Ну, возьмуць і павысяць. Ну, у нас жа гэна ўсё лёгка робіцца. Ніхто ж нікому нічога не абавязаны, па сутнасці, але сказаць гэна не цяжка. Я чаму падкрэсліваю, што ў нас волевым рашэннем можа быць утрыманы курс альбо адпушчаны, таму што гэна звязана выключна з сацыяльнай палітыкай кіраўніцтва. Мы хочам стварыць ілюзію стабільнасці, думаю, кіраўніцтва, мы яе створым. Мы захочам крыху як бы пагуляцца з у дэстабілізацыю, мы можам крыху адпусціць гэны курс, але прычынай вот гэных паводзінаў будзе выключна эфектыўнасць нашага экспарту. І тут зноў парадаксальная сітуацыя. Справа ў тым, што калі ў Расіі становіцца менш валютнай выручкі, а яе будзе менш, таму што кошт на нафту можа знізіцца ў выпадку вот гэна паглыблення крызіса ў свеце, то мы можам на гэна рэагаваць таким чынам, што рускія стануць браць у нас больш тых тавараў, которых яны не бралі даўней, меўшы валюты і купляючы замежных. На курс, вы правильно кажете, найбольш уплывае экспорт, але негатыўная сальда беларускага экспорту даўным-даўно, уже некалькі гадоў адмоўная, і сёлета магчыма будзе 2-3 мільярда адмоўная, але курс трымаецца за кошт знешніх запазычанняў. То бок, на вашу думку, дзяржава можа і далей пазычаць, але зараз сусветны крызіс, вольных грошаў не знойдзеш? Можа пазычаць пад пэўныя гарантыі і можа пазычаць, выкарыстоўваючы некаторыя палітычныя аспекты развіцця ў свеце, пэўныя канфлікты вакол маскоўскіх памкненняў геапалітычных, і можа выкарыстоўваць сітуацыю, звязаную з тым, што мяняецца сітуацыя на харчовым рынку, і ў нас ўзрастае такая пазіцыя, як калійныя ўгнаенні, і ў пэўнай ступені можа і харчовая прадукцыя для ўсходніх рынкаў, не для заходніх. Вы слухаеце экспертызу свабоды. У дыскусіі бяруць удзел эканамісты Міхал Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На думку многіх эканамістаў, найбольшыя праблемы ў сувязі з фінансавым крызісам магчымы ў банкаўскай сферы, якая ўвогуле традыцыйна найбольш падуладная фінансавым крызісам. 10 кастрычніка аўтарытэтнае міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor панізіла доўгатэрміновы крэдытны прагноз стабільнага на негатыўны для 13 з расійскіх банкаў. Некаторыя з іх недавно купілі беларускія банкі. Напрыклад, Альфа-банк купіў Межторгбанк. На вашу думку, наколькі вось гэтыя праблемы расійскага банкаўскага сектару могуць перакінуцца на беларускі банкаўскі сектар і ў якой форме? Зміцер, калі ласка. Відавочна, што расійскія банкі былі завязаныя на галіны, якія здабываюць сыравіну, перапрацоўваюць сыравіну. Зразумела, тут назіраецца крызіс зараз, і гэтыя банкі не адчуваюць сябе так добра, плюс сусветная сітуацыя такая, што грошы даражэюць. І ўвесь гэты трэнд перакідваецца на Беларусь. Мы бачым, што сапраўды выдаюць менш крэдытаў ўжо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Таксама крэдыты даражэюць, так што гэта ўсё кепска як і для суб'ектаў гаспадарання, так і для насельніцтва. Казаць пра нейкі маштабны крызіс, пра невыплату дэпазітаў, скажам, замарожванне рахункаў, мне падаецца, яшчэ рана, заўчасна. Часам кажуць, што крызіс гэта, канешне, дрэнна, але і мае пэўныя станоўчыя наступствы, як, напрыклад, расійскі дэфолт 98-го года меў шэраг станоўчых наступстваў для Расіі. Станоўчыя ў тым, што хтосьці адамрэ, хто, умоўна скажам, дрэнна працаваў, неэфектыўна. На вашу думку, такія эфекты могуць быць? Ці дзяржава, напрыклад, не дапусціць банкруцтва якіх-небудзь незначных беларускіх банкаў? Мне падаецца, што банкі могуць некаторыя зачыніцца, можа быць, якія-небудзь дробныя, незначныя, сапраўды. Я не думаю, што дзяржава будзе тут умешвацца. Ну, акрамя вось той працэдуры вяртання укладаў насельніцтва, якія ў нас дзяржавы гарантуюцца. Што датычыцца вось этой працэдуры натуральнага адбору, так бы мовіць, у нас, у Беларусі, яна наўрад ці будзе працаваць, таму што рынак зарэгуляваны дзяржавай. І мне падаецца, зараз ужо можна казаць пра тое, што Беларусь якбы не хоча прызнаваць гэтага крызісу, які мае месца. І наш урад не рэагуе ніякім чынам на яго. Мне падаецца, што высновы можна зрабіць, калі ты прызнаеш праблему. А калі не прызнаеш і кажаш, што праблема гэта для нас не існуе, як нашы чыноўнікі заявляюць, то наўрад ці тут можна казаць пра тое, што у нас у Беларусі адбудуцца змены. Для того, каб змены адбыліся, патрэбны ўсё ж такі прыватны капітал, развітыя рынкі. А у нас гэтага няма пакуль што. Міхал, ваша меркаванне пра банкаўскі сектар, і ці лічыце вы, што менавіта ён найбольш пацерпіць? Можа, іншыя сектары, будаўніцтва, ці можа нафтаперапрацоўка? Пацерпіць не толькі банкаўскі сектар, пацерпіць перапрацоўка нафты у пэўнай ступені, таму што ёсць разлікі, паводле каторых пры кошце ніжэй за 75 даляраў за барэль, яна ўжо робіцца ў нас не такой эфектыўнай, як разлічваў бы на генурад у плане атрымання грошей у бюджет. Реакція нашого керівництва на кризис, вона просто трагікомічна. Ну, ми бачимо, що у Америці кризис, у Європі кризис, але я не чув про наради на конт кризису у ЦРУ, Сюрте Генераль або Інтелідженс Сервіс, щоб вони проводилися. У нас нарада проводилася керівника держави на конт кризису не з керівництвом Національного банку, а з керівництвом Комітету державної безпеки. Михайло, вот якраз вы закранули трошки гэты аспект нафтаперапрацоўкі і гэтыя лічбы пра тое, што нафтаперапрацоўка можа быць нават стратнай для беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. На вашу думку, ну калі такі тэндэнцыя працягнецца і нафта будзе падаць у сваім кошце, што тут можа зрабіць кіраўніцтва Беларусі, ну можа разам з сваімі расійскімі партнёрамі, які знайсці выхад з сітуацыі? Ну, перш за ўсё, канешне, з расійскімі партнёрамі кепска, таму што яны ўсе звярнуліся да свайго камандзіра Пуціна, каб ён ім даў грошай. І такія лічбы называлі, ну, Алекперов казаў, яму трэба ад 2 до 5 мільярдаў на Лукойл, каб загасіць запазычанасці свае, выкліканыя нібыта крызісам. Насамрэч, гэта сістэмны крызіс расійскай ўсёй нафтай газадабычы. Вот тут гэта ўсё відаць, але ў нас правдам, што ў нас пакуль што сацыялістычная сістэма, і якая б не была цана на нафту, як бы яна не падала, нашы яны нафтан і мазырскі завод, яны будуць працаваць. І хай сабе і са стратамі, но мы будзем іх усё роўна прадаваць за мяжу і грошы атрымліваць, бо нам валюта патрэбна. Кампенсаваць для бюджэта увесь упор будзе зроблены на калій ўжо, і будуць тады паціхоньку абдзіраць у бюджэт гэны Беларусь калій, таму што там кошты растуць чудоўна. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканамісты Міхал Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!